Măi, zice că de mult s-a pornit o inundație pe părțile alea ale noastre, măi, de n-ai văzut, mă. Creșteau apile ceva incredibil, măi, oameni buni. Tătă lumea se retrăjea câte dealuri, cu porc, purcel, găină, giboluț, văcuță, mieluț. Tăți fugeau, nenorociți săracii că le-au intrat apele în casă. Numai Gheorghe era, stătea pe trepcile caselor. Trecea lumea, zice, hai Gheorghe că vine apile. Nu viu, zice, că eu cred foarte tare că Dumnezeu mă scapă. Pleacă, cresc apile, cresc, vine o barcă. Hai Gheorghe că ia, vine apile. Nu viu, du-te de aici, Dumnezeu mă scapă. Mă, cresc apile, intră Gheorghe în casă și era deja pe masă, că apa era până acoperea soba. Stătea în picioare pe masă, mă, vine o barcă. Hai, mă, Gheorghe, mă, că uite, eu sunt ultima barcă, vine, mă, că te neci. Nu mă nec, Dumnezeu mă scapă. Mă, oameni buni, cresc apile, cresc apile. La un moment dat, toată lumea era pe dealuri, Gheorghe era deasupra căsă, așa stătea crăcănat pe vârful căsă, apare un elicopter. Cu portavoce de aia spune, urcă Gheorghe în elicopter, că suntem ultimii, am venit să salvăm sinistrați. Nu viu că Dumnezeu mă scapă. E, o crescut apile, s-a necat, o murit și a ajuns în rai. Și a zis, Doamne, am crezut că mă scap de la nec. Păi bă, Gheorghe, măi, eu ți-am trimis două bărci și un elicopter, dacă nu te-ai urcat treaba ta, măi.